Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 17 lipca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Kazik i kwartet Proforma. No, to tak każdy wiadomo, ale przypominam, Proforma. Sygnały od Państwa w sprawie pogody. Gdybym miał kogoś, i tu trzy kropki, i dopowiedzi. O, wysypał mu się worek pewnie z odpowiedziami, kto zmieniłby pogodę. Ale to też w zależności od tego, czy już po urlopie, czy przed, może w trakcie, czy już w pracy, bo tak jak słyszeliśmy z korespondencji przed godziną piątą, tak jak zwykle punkt widzenia zależy od, tak właśnie. Piła, 12, chmur brak, z pozdrowieniami od pana Bartka, więc jednak może być dobry obrót pogodowy sprawy. 12 stopni od pana Tomka. O, proszę bardzo, silna, pilska drużyna dziś na słuchu. U pana Bartka, spawacza gitarzysty, właściwe 36,6 upał. Znaczy 36,6 oznacza życie. Meldunek o obecności codziennej to od pana Bartka i Coś mi się tak wydaje, że jako, że pan Bartek i spawaczem, i gitarzystą, to tak między wierszami odczytuje prośbę o mocniejsze uderzenie, by nie powiedzieć łupnięcie. No, no, ze strony pana synoptyka to będzie łupnięcie i to nie jedno. Pięć po piątej, no bo burze możliwe w wielu miejscach. Dziś we wschodniej połowie kraju pochmurno, choć możliwe przejaśnienie, ale i przelotne opady. Także w ciągu dnia na północy kraju najwięcej opadów na Podlasiu i Mazurach. Tam burze, w pozostałych regionach w ciągu dnia też możliwe przejaśnienia. No to tak jak i u państwa w korespondencji słyszymy, że może być tak, że chmur brak. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i ładne to jest momentami. Porywisty, w porywach do 55, w czasie burz do 65 km na godzinę. Swoją drogą ciekawe, ile ten moment może trwać. No ale to już chyba do sekcji doktora Rożka. Ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a na termometrach dziś od 17-18 stopni na północy oraz na północnym wschodzie. Północ to byłoby tak wybrzeże, północny wschód to byłyby Mazury. 17-18 stopni temperatura powietrza w najcieplejszym momencie dnia, że to tak zażartuję, i w cieniu. 17-18 latem. No to jak zwykle ciepło, myślimy o tych, którzy to nad Bałtykiem albo na Mazurach. 20 stopni w centralnej części kraju, to troszkę cieplej tym, którzy w robocie. 22-23 miejscami na zachodzie i na południu, lokalnie do 24 stopni. Tyle od pana synoptyka. Czas na muzykę. A maść. A tu proszę, szarówka. za oknami też jakby to tak niby pół godziny po wschodzie słońca. O tak powiedziałem naokoło, by uniknąć tytułu szarówka. Oj, masz ci, powiedziałem. Sygnały zagranomiczne, bo sprawdzamy także i tę listę obudności. Pan Piotrek z Harrogate'u informuje, że już dziś zaczyna się maraton sześcionocny w pracy. Mam nadzieję, że budzik umili ten czas. No, tak wychodzi, że weekend gdzieś tutaj po drodze też będzie, więc może jakoś się uda wywinąć. W tym momencie w Harrogate 12 stopni. W ciągu dnia brytyjscy synoptycy zapowiadają maksymalnie oczko. No i oby tak do poniedziałku. Tego życzymy, panie Piotrze, ale jak w robocie, to w sumie mogłoby padać też, chociaż dobra, już nic nie mówię. Brisbane pozdrawia za dni ciepło i słonecznie, nocą mroźno, ale przynajmniej dobrze, że biegać można, człowiek się biega rano przy chłodnym powietrzu. To od pani Pauliny z początku albo z końca świata, zależy jak na to patrzymy. Brisbane też na nas słuchu. Wieczorową, nie powiedzieć nocną porą, także pan Krzysztof pozdrawia z Chicago, gorącego, parnego, słonecznego i o dziwo niewietrznego. I co? I urodziny pana Krzysztofa i najlepsze życzenia. Oczywiście, że pamiętaliśmy wszystkiego najlepszego, tak amerykańsko. Happy birthday to you, panie Krzysztofie. Sygnał tak jedną nóżką w kraju, drugą za granicą od pana Sławka, kierowcy busa. Informacja o tym, że 21 stopni, w busie za oknem trochę chłodniej, 13 bez opadów i szerokości na tradycyjnej trasie. Jastrzębie, Zdrój, Czeski Cieszyn, Ostrawa. W nocy było zaćmienie łysego, widziałem tylko początek. Magia, pisze pan Sławek. No niestety, kurtyna zakryła spektakl. Teraz księżyc cały, to znaczy nienadgryziony, podgryziony w pełni. A więc jednak znaleźli się ci, którzy to, czy w kraju, czy za granicą, jedną nóżką zaobserwowali to zaćmienie dziś właśnie. No tak to się przytrafiło. A muzycznie podpowiedzi od pana Jacka. Wiem, odczytuję. Był Kazik po godzinie 5:00, a pan pamięta, z kim ostatnio na męskim graniu wystąpił Kazik? Wiem, pamiętam. Tu wystąpi solo. Organek. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Jest jedna, ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć.

dał. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano, zaraz się skończy ta noc. Jest piąta rano i zaraz się skończy ta noc. Piąta rano. Konkretnie 22 minuty po piątej. Sławek Uniatowski to jedna z gwiazd tegorocznej trasy Lata z Radiem. To już w najbliższy weekend, konkretnie w sobotę. Nie tylko on, ale także Daria Zawiałów, Muniek, Przyjaciele, Chopin University, Big Band, a dzień wcześniej w najbliższy piątek, to już pojutrze, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze wsi Warszawa. Lato z Radiem, festiwal w Pucku. Polecamy i zapraszamy. Także na trójkowej antenie. No a teraz sięgamy do muzycznego kalendarza. Nasz wehikuł czasu zatrzymujemy na roku 1996. Dokładnie 23 lata temu odszedł Brian James Chandler, angielski basista zespołu The Animals. Był także producentem muzycznym. Wspominamy czas o Chandlera w 23. rocznicę jego śmierci. The Animals w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Przypominamy pozostałe daty. Z 17 lipca i tak w 1901 roku urodził się Bruno Jasiński, poeta, dramaturg, pisarz, zmarł w 1938 roku. W 1916 urodził się Aleksander Gejsztor, historyk, mediewista, zmarł w 1999. W 1990 roku zmarł Edward Murphy, amerykański inżynier lotnictwa, prowadzący prace doświadczalne z zakresu symulacji wypadków lotniczych. Pracował nad wyrzutniami rakietowymi oraz nad problemami bezpieczeństwa i systemami podtrzymywania życia w projekcie Apollo. Znany z książki Prawo Murphy'ego, w której m.in. napisał: wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle. Edward Murphy zmarł w 1990 roku. A w 2009 zmarł Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, tłumacz i pedagog. Wspominamy go w 10. rocznicę śmierci. Muzyczny kalendarz, niezwykła osobowość, jeden z największych tego świata, świata muzyki. Zmarł w 1967 roku. Był saksofonistą, kompozytorem jazzowym, pierwszym saksofonistą sopranowym i popularyzatorem muzyki indyjskiej. 52 lata temu zmarł John Coltrane. Coltrane. Wspomnienie artysty w 52. rocznicę śmierci. Muzyczny kalendarz i to jaki za chwilę. Teraz punkt co do sekundy. 5:30. Zatem czas na prognozę pogody. Pansynaptyk informuje, że dziś pochmurno, deszczowo, ale możliwe przejaśnienia we wschodniej połowie kraju. Przelotny deszcz między innymi na północy, ale także na Podlasiu i na Mazurach. Tam prócz deszczu możliwe także burze. Wiatr umiarkowany, momentami porywisty, nad morzem północno-zachodnie i zachodnie w porywach do 55 km na godzinę. Poza tym w czasie burz w porywach do 65. Ciśnienie rośnie, temperatura... No jak to temperatura? W dzień od 17-18 stopni na północnym wschodzie oraz na północy, około 20 w centrum kraju, zresztą w większości regionów około 20-22 stopni. Najwyższa temperatura na zachodzie i na południu lokalnie do 24. A z muzycznego kalendarza, ważna data w historii muzyki. Pamiętamy o niezwykłym kompozytorze nie tylko muzyki filmowej. Był kompozytorem i pianistą. Urodził się w 1932 roku, równo 87 lat temu, zmarł w 2013. Wojciech Kilar. Thank you. Budzikowe kalendarium muzyczne. Temptations w muzycznym kalendarzu. No i właśnie, tak to się układa kalendarz. Kolejne wspomnienie. Otis Damon Harris, wokalista formacji, urodził się 69 lat temu, zmarł w roku 2013. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi na 20 minut przed godziną 6. Co tu dużo mówić? Krótkie nazwisko i wszystko mówi. 82 lata temu urodził się Stanisław Tym. Panie Stanisławie, wszystkiego najlepszego. Raz ulicą szły dwie krysie, obie siostry, zdaje mi się. Czemu szły? Bo jakiś łobuz skradł im forsę na autobus. A pan Rysiek, sąsiad z bloku, nagle podszedł do kryś z boku i powiada: szkoda luk, chyba pomóc bym wam mógł. Po bilety pognał tłusem, jadą krysie autobusem. W autobusie obie kryśki nucą refren taki: wszystkie ryśki to porządne chłopaki.

państwo uważnie słuchają. Te 17-18 stopni nad Bałtykiem to z dedykacją podejrzewam. No, panie Pawle, już, słoneczny patrol. Troszkę z innej okazji, ale jeśli pasuje, to udanych wakacji życzymy nad Bałtykiem. Ciepło myślimy i gorąco pozdrawiamy. A to dlatego, że dziś David Hasselhoff, amerykański aktor i piosenkarz, 67 lat kończy pan, no więc zagraliśmy tak oto ze Słonecznego Patrolu. 14 minut przed godziną 6, to teraz Słoneczny Korneliusz Pacuda i ulubione dźwięki muzyki country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. James House jest przykładem piosenkarza, który starał się zrobić wielką karierę w Nashville. Można powiedzieć, że w jakimś stopniu zrobił ją, bo przecież nagrywał dla wytwórni Sony, a właściwie dla takiej label Epic Records, która należała oczywiście do Sony, czyli udało się, ale niestety na niezbyt długo. To jest los bardzo wielu piosenkarzy, którzy mają na początku przeboje, a potem niestety w jakiś sposób albo wytwórnia za mało wypromowała artystę, albo po prostu źle jej producenci wybierają utwory dla artysty. Może artysta proponuje także niezbyt ciekawe piosenki. Krótko mówiąc, James House już śpiewa gospel, czyli wrócił do tego, od czego zaczął, robiąc oczywiście dobrą robotę w nowej dziedzinie, nowej, starej. Little by Little to jest piosenka krok po kroku z albumu Days Gone By, czyli Przeszłe Dni. Almost goes unnoticed to the naked eye, but a half moon finally turns full, all in good time. I've been making headway inch by inch since you've been gone. I've accepted the fact you're not coming back, and I'm moving on. And little by little, I'm letting go. Slowly but surely, I'm holding my own. Yes, little by little, I'm making through. Hey, I took the fall, but no time at all, I'll be over. Like a child living alone without you, shaky at times. You don't get where you're going in this life by leaps and bounds. It's a small victory just to be making. To